ind og bed. Du tror, du er alene, du hælder os alle, og nu vil du gemme dig væk. Men du har brug for os andre, og vi har brug for dig. Vi kan magte hele verden, men ikke være for sig. Og vi vil gerne have dig med, hvis du vil. For den eneste chance vi har, er fællesskab. La la la la la la. I skolen har vi lært, at vi skal kæmpe hver for sig, og altid bare tænke på os selv. Hvad du går og tænker på, du føler det er latterligt og flot. Du tror det er nødvendigt at spille en rolle, men vi er